Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mhm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 grudnia. Już minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Projekt przyszłorocznego budżetu w Sejmie. Posłowie zagłosują nad poprawkami. Od zachowań ludzi zależy, jak rozprzestrzeni się omikron, mówi wirusolog. Papież Franciszek kończy 85 lat. Sejm zbiera się na jednodniowym posiedzeniu. Posłowie będą głosować nad poprawkami do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Zakłada on dochody państwa w wysokości 481 miliardów złotych, a wydatki 512 miliardów. Maksymalny deficyt powinien wynieść blisko 31 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz. W czasie drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu zgłoszono 47 poprawek. Sejmowa Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie 14 z nich zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Szef Komisji poseł PiS-u Wiesław Janczyk powiedział, że zabezpieczono m.in. dodatkowe środki na tarczę antyinflacyjną. Zabezpieczyliśmy tutaj nowe dochody, które będą rozdysponowane na pomoc dla osób, które są wrażliwe na zmianę cen, zwłaszcza cen energii. Poprawka złożona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości zwiększającą dochody budżetu państwa o 10,5 miliarda. Odnosząc się do negatywnie zaopiniowanych przez komisję poprawek opozycji, poseł Janczyk powiedział, że ich koszt to około 90 miliardów złotych. Za czasów rządu naszych poprzedników PO-PSL to byłaby wielkość 1/3 całego budżetu państwa, także te poprawki miały w istocie bardzo taki życzeniowy, często nierealny charakter. Odrzucenia projektu budżetu w całości chcą posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050, którzy złożyli taki wniosek. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rozprzestrzenianie się wariantu Omikron zależy od zachowań ludzi w miejscu jego pojawienia się, mówi w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Pierwszy przypadek mutacji wykryto wczoraj w Katowicach u 30-latki z Lesoto, która przyjechała na szczyt cyfrowy. To nie wirus jest zakaźny. Wirus poza organizmem jest martwą cząsteczką i musi do tego organizmu trafić. Zakaźność bardziej zależy od zachowań ludzkich, niezależnie co mamy w danym momencie na danym obszarze. Profesor Gut podkreśla, że w momencie pojawienia się w naszym kraju wariantu Omikron należy przygotować organizm na kontakt z tym wirusem, czyli szczepić się. Od wczoraj zastrzyki przyjmują dzieci między 5 a 11 rokiem życia. W województwie śląskim są szczepione w około 200 punktach. Zainteresowanie jest duże, przyznaje rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Łącznie te ponad 200 punktów zapotrzebowało ponad 36 tysięcy dawek szczepionki Pfizer Junior 5+. I mamy nadzieję, że jeszcze więcej dzieci będzie mogło się szczepić. Tym bardziej, że te punkty zapotrzebują, już widzimy, na kolejne dni te szczepionki, a więc widać, że ten ruch jest i zainteresowanie jest również. Najmłodsi przyjmują specjalnie przygotowaną dla nich szczepionkę firmy Pfizer. Marek Suski z PiS-u ma nadzieję, że skuteczne będzie blokowanie unijnego pakietu Fit for 55. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 55% do 2030 roku. Wczoraj na szczycie w Brukseli unijni politycy nie porozumieli się w sprawach energetycznych. Kością niezgody była m.in. propozycja Polski, by zielone dofinansowanie otrzymywała też energetyka jądrowa i gazowa. Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24 o skuteczności blokady całego pakietu. Mam nadzieję, że będzie skuteczna. Niemcy, jak nie wieje wiatr, no to nie mają energii, muszą od nas kupować. W zeszłą zimę musieliśmy odpalić te piece węglowe, które zostały już wyłączone, bo w Europie zabrakło prądu. No i trzeba było po prostu dostarczyć tą złą energię z węgla. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, emitujemy promil emisji światowej. Po drugie, mamy lasy, które pochłaniają dwutlenek węgla i ten bilans jest w zasadzie zerowy. Brak porozumienia w Brukseli dotyczył wczoraj także reformy systemu handlu emisjami CO2.